Ne elmadır, ne denar, ne denar. Ne elmadır, ne denar, ne denar. Gönül çeker ahuzar, ahuzar. Gönül çeker ahuzar, ahuzar. Her derdin çaresi var nazlı yar. Her derdin çaresi var nazlı yar. Benimki de sensin yar, sensin yar. Benimki de sensin yar, sensin yar. Yârim zülfün taramış, taramış. Yârim zülfün taramış, taramış. Benim bahtım karaymış nazlı yar. Benim bahtım karaymış nazlı yar. Hasta mısın sevdiğim nazlı yar? Hasta mısın sevdiğim nazlı yar? Neden benzin sararmış nazlı yar? Neden benzin sararmış